Domine, exaudi orationem meam. Et clamor meus atendeat. Oremus, Deus qui nos beatorum confessorum tuorum, annua solemnitate letificas, concede propitius, ut cuius natalitia colibus, etiam actiones imitemur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.